นรกะปานสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านนรกะปานะกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงออกบวช116ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าไม้ทองกวาวหมู่บ้านนรกะปานะแคว้นโกศลสมัยนั้นกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากคือท่านพระอนุรุทธะพระพัทิยะท่านพระกิมพิละท่านพระพคุท่านพระโกณฑัญญะท่านพระเรวัตตาท่านพระอานนท์และกุลบุตรที่มีชื่อเสียงอื่นๆมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศพระผู้มีพระภาคสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้วประทับนั่งอยู่ณที่กลางแจ้งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารภกุลบุตรเหล่านั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเรานั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นได้พากันนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ทรงปรารภกุลบุตรเหล่านั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเรานั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือแม้ครั้งที่สองภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ทรงปรารภกุลบุตรเหล่านั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเรานั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือแม้ครั้งที่สามภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่167ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าทางที่ดีเราควรถามกุลบุตรเหล่านั้นดูแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอนุรุทธะมาตรัสว่าอนุรุทธะเธอทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่ดีละดีละอนุรุทธะการที่เธอทั้งหลายยินดีในพรหมจรรย์นี้แลเป็นการสมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเธอทั้งหลายกำลังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทเจริญอยู่ในปฐมวัยสมควรบริโภคกามยังออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เธอทั้งหลายนั้นไม่ใช่ผู้ทำความผิดต่อพระราชาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เป็นผู้ถูกตามจับว่าเป็นโจรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่ถูกหนี้สินบีบคั้นจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เดือดร้อนเพราะภัยจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่ถูกอาชีพบีบคั้นจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความจริงเธอทั้งหลายมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาจะไหนหนอการทำกรองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะกุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้ควรทำกิจอะไรบ้างคือกุลบุตรยังไม่บรรลุปิติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแม้อภิชฌาก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่แม้พยาบาทก็ยังครอบงำกุลบุตรนั้นอยู่แม้ถีนมิทธะก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่แม้อุทธัจจกุกุจจะก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่แม้วิจิกิจฉาก็ยังครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่แม้ความริษยาก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่ แม้ความเป็นผู้เกียจคร้านก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่กุลบุตรนั้นยังไม่บรรลุปิติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอนุรุทธะกุลบุตรบรรลุปิติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแม้อภิชฌาก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้พยาบาทก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ถีนิทะก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้อุทธัจจะกุกุจจะก็ครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้วิจิกิจฉาก็ครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ความริษยาก็ครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ความเป็นผู้เกียจคร้านก็ครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้กุลบุตรนั้นบรรลุปิติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายได้พระตถาคตกับอาสวะ168อนุรุทธะเธอทั้งหลายจะคิดอย่างไรในเราว่าตถาคตยังละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นตถาคตพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นจากของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งบ้างไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้คิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระตถาคตยังทรงละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นตถาคตพิจารณาแล้วจึงทรงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ทั้งหลายได้คิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าตถาคตทรงละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วเพราะเหตุนั้นพระตถาคตพิจารณาแล้วจึงทรงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าค่าดีละดีละอนุรุทธะตถาคตละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ต้นตาลที่ถูกตัดยอดแล้วไม่อาจงอกขึ้นอีกได้แม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นตถาคตพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรตถาคตพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจากพยากรสาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพชื่อโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพชื่อโน้นธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนี้ให้แจ่มแจ้งเถิด ภิกษุทั้งหลายได้ฟังคำอธิบายของพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระพุทธเจ้าค่ะอนุรุทธะตถาคตพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นเพื่อให้คนเกิดความพิศวงก็หาไม่ได้เพื่อเกลี้ยกล่อมคนก็หาไม่ได้เพื่ออนิสงส์หรือภาพสักการะและความสรรเสริญก็หาไม่ได้หรือด้วยความประสงค์ว่าคนจงรู้จักเราด้วยเหตุนี้ก็หาไม่ได้อนุรุทธะกุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากมีอยู่กุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำพยากรณ์นั้นแล้วจะน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นตลอดกาลนานการอยู่อย่างผาสุกของภิกษุ169อนุรุทธะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้พยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลภิกษุนั้นเห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านรูปนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการฉะนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านรูปนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการฉะนี้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพรับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านรูปนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการฉะนี้แลอนุรุทธะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสังโพชน์ในวันข้างหน้าภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา